الباب الواحد والتسعون ومئتان باب تحریم الخلوة بالأجنبية اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ اللہ تعالی نے فرمایا جب تم ان سے یعنی امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو ان سے پردے کی آڑ میں مانگو۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ متفق عليه۔ الحمو قريب الزوج كأخيه وابن أخيه وابن عمه۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے گریز کرو۔ تو ایک انصاری آدمی نے کہا شوہر کے قریبی رشتہ دار کی بابت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا قرابت دار تو موت ہے۔ بخاری و مسلم۔ الحمو کے معنی ہیں شوہر کا قریبی رشتہ دار، جیسے اس کا بھائی یعنی بیوی کا دیور اور جیٹھ، اس کا بھتیجا اور اس کا چچا زاد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يخلون احدكم بامرأة الا مع ذی محرم۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ بخاری و مسلم۔ وعن بریدة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى۔ ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ رواه مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسے ہی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت۔ پیچھے رہ جانے والوں میں سے جو شخص مجاہدین میں سے کسی کے گھر والوں کا جانشین یعنی نگران بنے اور پھر خیانت کرے تو قیامت والے دن وہ مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کی نیکیوں میں سے جتنی نیکیاں چاہے گا لے لے گا، یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اس کے پاس کوئی نیکی چھوڑے گا جبکہ اسے غصہ بھی ہوگا؟ اور پھر انسان حریص الطبع ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اذن بھی مل چکا ہوگا۔ مسلم۔